بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلذلك أردس فلذلك فلذلك فلأجل المذكور، يعني ذكر دلندن دولي. O felidalikenin lamı mütealikun surife el ati. Değil mi? Surife el ati. O gelen. Surife. Fiiline mütealliktir yani. Tamam. Felidalike felidalike işte bundan dolayı. Felidalikel mezkuri şu zikredilen zikredilen ileri sürülen min iştirati asaletil vasfiyeti, vasfiyetin aslından olması, bunun ileri sürülmesi, şart koşulması, daha ve ademi madarratil galebeti, ve ademi madarratil galebeti ve galebenin, ismiyetin galip gelmesinin zarar vermemesinden dolayı. Şimdi iki şey söyledik. Bir, şartuhu en yekune fil asli, aslında olmasıdır vasıflı. İkincisi fela tazurruhul galebe. Yani galebetül ismiyeti alel vasfiyeti. İsmiyetin vasfiyete galip gelmesi vasfiyete zarar vermez. Bu iki şeyden dolayı iki şey ortaya çıkacak şimdi. Surife erba'un, erba'un kelimesi munsarif oldu. Fi kavlihim marartu bi nisbetin erba'in ve emtena'a. Yani gayr-ı musarif oldu. Esvedu ve erkamu lil hayyeti ve edhemu lil gaydi. Anlaşıldı? Evet. Esved, erkam ve edhem kelimeleri gayr-ı musarif. Erba' kelimesi ise munsarif oldu. Erba' kelimesinde vasfiye-i asliye bulunmadığı için, istimalde vasfiyet manası kazandığı için gayr-ı musarif olamadı, munsarif oldu. Esvet ve Erkam kelimesi ise isim olmasına rağmen vasfiye-i asliye kendinde bulunduğundan dolayı gayri munsarif oldu. Anlaşıldı? Surife. Munsarif oldu. Limada? Li'ademi asaletihi. Evet. Li'ademi asaleti li'ademi asaletil vasfiyeti. Pardon. Affet. لِعَدَمِ أَصَالَةِ الْوَصْفِيَّةِ Vasfiye. Ki nazaran ilel emril evveli yani. Birinci iş neydi? اَنْ يَكُنَ فِي الْاَصْلِ Vasfiyetin aslında olması şart koşuluyordu. Vasfiyet aslında bulunmadığından dolayı munsarif oldu. Ne? Erba'un. Erba'un da halbuki iki sebep var. Vasfiyet var ve vezni fiil var. Değil mi? Vezni fiil var evvelinde, hemze var. Fiile zait olan harflerinde hemze var, erba. Peki, vezni fiil var, bir de vasfiyet var. Vezni fiil ve vasfiyetle beraber olsun gayrı mı? Olamadı. Niye olamıyor? لِعَدَمِ كَوْنِ الْوَصْفِيَّةِ ف۪يهِ مُعْتَبَرَةً Çünkü vasfiyet orada muteber değildir. Evet. Ve vezmül fiili, vezni fiil ise vahde, tek başına vezni fiil ise la yüessiru, ne yapamaz? Gayr-ı musarifle tesir edemez. Öyleyse fensarafe. Ne oldu? Fensarafe. Fekâne munsarife. Munsarif oldu. Anlaşıldı mı? Neyle beraber? Ma ennel insirafe aslün fiil ismi. İsimler nedir? Asl olan da munsarif olmaktır. Nerede vakı olan erba? Fi kavlihim merartu bi nisbetin erba'in. Erba burada vakı olan. Peki. Vemtena mümteni oldu. Tamam. Minas sarfi. Ne demek? Sara gayra munsarifin demektir yani. Sara gayra munsarifin. Vemtena minas sarfi. Sarftan mümteni oldu. Ne demek? Munsarif olması İmkansız oldu. Munsarif olması imkansız olunca ne oluyor? Gayr-ı munsarif oluyor yani. وَمْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ Bunu tefsir edelim. سَارَ غَيْرَ مُنْصَرِفِنْ كَمَا اَنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفِنْ قَبْلَ تَسْمِيَتِ İsimlendirilmeden önce yani bir yılan cinsine isim yapılmadan önce, alemi cins olmadan önce, isim olmadan önce, isim kılınmadan önce, efendim edhem bukaya isim yapılmadan önce gayr-ı munsarif idi. Vasfiye-i asliyesi var idi, vasfiyet manası var idi. Bir de efendim vezni fiil vardı, gayr-ı munsarif idi. İsim yapıldı. İsim yapıldıktan sonra yine gayr-ı munsarif oldu. Niye gayr-ı munsarif oldu? Şimdi illetini koyuyoruz ortaya. Li'ademi evet madarratil galebeti. Evet, galebe zarar vermediği için. Yani nazaran ilel emri sani. Bu da ikinci işe nazarla. Birincisi vasfiye asli aslında olacak. İkincisi de vasfiye-i asliye ismiyetin galip gelmesi zarar vermiyor. İşte zarar vermiyor. Esvedu, esvet kelimesi. Sevat maslarından yine esvet. Değil mi? Şimdi bu ve huve fi asril vad'i, aslı vazırda nedir? Vasfun likulli zi sevad. Kendine siyahlık bulunan her şeyin ismidir yani esvet. Öyle değil mi? Lime araftehu yani. Sen bildiğin yani. Sevattandır esvet. Sıfatı müşebbe. Öyle değil mi? Ve erkamu, erkam. Bu da ve fi asil vad'i vasfun bimana zi rakmin. Benek sahibi yani. Ha. Tamam mı? Zü elvan yani renkler sahibi. Ha, benekler var. Çeşit çeşit renkler var yani. Bir çeşit de siyahlık var, beyazlık var. Mafi beyazın ve sevadın yani. Sevat da var, beyaz da var. Ne deniyor? Alaca. Yani, o da var, o da var. Değil mi? Esbet. Evet. Yani bir mana diye rakmin diyor bak. Rakmin. Haythu ol bir yerde. Evet. Yani haythu bu. Haythu ta'lil de alabiliriz yani bunu. Peki esbet ve erkam munsarif olması imkansız oldu. Gayrı munsarif oldular. Niye? Haythu. Haythu sara ismini. İsim olduklarında. İsim olduklarından dolayı yani li ennehuma sara haythu yani li ennehuma sara ismeyni. Bunlar isim olmuşlar. Tamam mı? İsim olmuşlar. Veyahut da haythu'yu zarfiye yaparız. Şey yine zarfiye manasını şey yaparız ona. Ve mtena'a minas sarfi fi eyyi mekan haythu sara ismeyni. İsim olduklarında da yani isim olmadan önce tesmiyeden önce de zaten gayr-ı munsarif idi. İsim olduğunda da yine ne oldular? Gayr-ı munsarif oldular. Anlaşıldı? Evet. Lil hayyeti. Yılan için. Evet. Yılan. El evvelu birincisi. Evet. Birincisi. El evvelu birincisi. Evet. O Sara'nın damirinden bedel yapıyoruz yani. Sara ismeyin her ikisi isim oldular. İkisinden bedel el evvel bedeli bat yani. Bedeli bat mı herkül yani Sara el evvelu he Sara el evvelu birincisi yani esvet oldu ismen lil hayyeti sevda. Tamam? Yani ismen lil hayyeti sevda. Siyah yılana isim oldu. وثاني يعني وصار الثاني اسما للحية التي فيها سواد وبياض كانت siyahlık beyazlık bulunan yılana ne oldu isim oldu. Peki ve edhemu edhem kelimesi de gayr-ı musarif oldu. Tamam mı? Edhem de gayr-ı musarif oldu. Tesmiyeden önce de gayr-ı musarif idi. Ve o fi asli vad'ihi bimana zid dühme. Dühmet sahibi demektir. Dühmet es-sevat. Siyahlık sahibi demektir. Tamam mı? Siyahlık. Haythu sara. Bu da intikal ettiği olduğu için ismen il-gaydi. İl-gaydi minel hadidi yani demirden gayt. Gayt nedir? Bu kağıt. Ha, üstünde yazmış bu. Tamam mı? Gördün mü onu? Bittir ki bu kağıt. Yani bu kağıt. Evet. Peki niçin? Niye? Neden dolayı? Limâze sâra gayre munsarifin yani ba'det tesmiye kemâ kâne kablet tesmiye gayre munsarifin. Tesmiyeden önce gayre munsarifin, tesmiyeden sonra yine gayre munsarif oldu. Niye? Limâ fîhî لما فيه لما في الحديد يعني ها وحديد توار من الدهمة دهمت باردر دهمت ندر بيان şimdi geliyor yani sevad yani siyahlık vardır yani siyahlık vardır anlaşıldı aynı zamanda bu siyahlık yani bu kayı oluyor feras edhem de deniyor ha feras edhem nakatun dehma mesela bu ferasun edhemu edhem o şey vardı ya Kaba'serinin şiirinde vardı belagat hatırladınız mı Kaba'seri Haccacı zalim diyor seni ben bu kağlara edhem ile seni bağlayacağım o da diyor tamam diyor mitrül emir zaten emir gibisi yahmelül edhem o zaten edheme şey yapar bindirir edhem diyor orada bak cinsat siyah at yavuz at yani ferasül edhem nakatun dehma esvedü sevda gibi evet müdhemmetan var bak Kur'an-ı Kerim'de müdhemmeten idhammeden müdhemmeten yeşil ama böyle koyu yeşil siyah olmuş yani siyah çalmış artık tam yeşil yani koyu yeşil değil mi? Tamam peki nokta anlaşıldı şimdi illetini koyalım ortaya fai tafsiliye ile Şarih Hazretleri bize niye bunlarda efendim gayr-ı munsarif oldular. Halbuki bunlar isimdir. İsim olunca artık vasfiyet yani kaybolmuştur. Gitmiştir yani. Ama yine bunlar gayr-ı munsarif diyoruz. Gayr-ı munsarif oluyorlar. Fe inne hadil esma'e şu isimler. Esved, Erkam, Edhem ve in haracet in vasfiyettir. Vavvavu haliyettir. Ve in haracet. Çıksalar da bunlar anil vasfiyeti. Yani ankevniha vasfen. Bunlar vasıf olmaktan çıksalar da. Tamam mı? Zî sevat, zî dühme. Değil mi? Artık onlar akla gelmiyor yani. Esved deniyor. Yılan murad ediliyor. Siyah. Ma fihi sevat. Sevat kendine buna bir yılan. İşte edhem deniyor. Gayt murad ediliyor yani. Ha. Değil mi? Ve in haracet anil vasfiyeti. Bunlar efendim vasfiyetten çıksalar da niçin vasfiyetten çıksalar da li galebetil ismiyeti. Değil mi? Li galebetil ismiyeti alel vasfiyetil asliyeti. İsmiyet o vasfiyeyi asliyeye galip gelmesinden dolayı artık efendim buna vasfiyet manasından çıksalar da Lakinneha yani illa enne hâzil esmâ'e ancak şu kadar bu isimler bihasebi asl-i vâd'i yani biktidâ-i asl-i vâd'i asl-i vâz'ın iktidasınca gereğince ilk vâd'ı buna ilk bırakılması manaya konulması itibariyle bu isimler nedirler bunlar? Evsafun. Bunlar vasıftırlar. Tamam mı? Lima arafta gayrı merreti. Kaç defa bunu anlattık yani. Ha? Bu bilindi. Bunlar vasıftırlar ki lem yuhcer. Lem yuhcer. Öyle vasıf bunlar ki lem yuhcer isti'maluha. Lem yuhcer'i mebniyül mef'ul okuyoruz. Yani. Lem yutrek manasında. Tamam mı? Lem yuhcer mehcura var değil mi şeyde? İnne kavmi mehcura. Beni terk edilmiş bıraktı kavmi. Yani. Evet, Kur'an-ı Kerim diyor da. Evet. Lem yuhcer terk edilmedi istimalu hadil kelimat bu kelimelerin bu isimlerin kullanılması yani evet bunlar ismiyetin galip gelmesinden dolayı vasfiyeyi asliyeden çıktı ama yine bunların kullanımı terk edilmedi kullanımı bırakılmadı nerede fi maaniha manalarında kullanımı Değil mi? Öyle mana ki, öyle mana el asliyeti, asli olan manalarındaki kullanımı terk edilmedi. Eyvan. Evet. Nasıl ki ismiyetten mücerret olarak vasfiye manasında kullanılmaları men edilmediği, yine esvet kullanılabilir yani. Değil mi? Mavudale olan manasında kullanılabiliyor. Öyle değil mi? Kendi manasında kullanılmaz mı? Mücerrede anil ismiyeti, ismiyetten tecrid edilmiş olarak mavudale olan, mevzulehi olan manasında kullanılabiliyor. Yine bu manalarında, asli manalarında efendim istimali ne yapılmadı? Terk edilmedi yani. Yani asli manada kullanıldığı gibi yine asli manalarına, manalarında kullanılması terk edilmedi. Asli manasında da kullanılıyor. İsmiyette kullanıldığında da yine asli mana tam manasıyla ne yapılmadı? Terk edilmedi. Bak bil külliye. Tamamen. Bil külliye. Tamamen terk edilmiş değildir yani. Anlaşıldı? Asli manalarında, tamam mı? Asli manalarındaki kullanım terk edilmediği gibi, tamam mı? O asli manalarında istimali bil külliye ne yapılmamış? Terk edilmemiş vasıflardır. Yani yine ne yapılıyor? Yani bunlar yine o vasfiyet manasının bir nev'inde kullanıldı. Dikkat et. Esvet siyah yılana isim verildi. Değil mi? Evet. Edhem, bak Edhem ne yapıldı? Siyahlık yerine bulunan demire, demirden bukaya isim verildi. Anlıyor musun? Erkam, işte siyahlık ve beyazlık kendisinden bulunan alaca yılana isim verildi. Yani tamamen böyle terk edilmiş değildir. O gene vasfiye-i asliyenin o kokusu orada mevcuttur yani. Tamam mı? لِيَنَّ اُسْتُعْمِلَتْ ف۪ي نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ مَعَان۪يهَ الْوَصْفِيهِ Vasfiye manasında yine istimal edildi yani. Ha. Öyle değil mi? Yani kara yılan da kullanılıyor. Efendim siyahlık, beyazlık kendisinde olan da kullanılıyor. Yani yine yine o şemme bir koku, o vasfiye asliyenin kokusunu ne yapıyor yine? Taşıyor. Alem olsa böyle değildir. Alem olsa tamamen bil külliye vasfiye manası ne yapar? Ortadan kalkar. Burada bil külliye vasfiyet manası ne yapılmadı? Terk edilmedi. Şemmesi kokusu yine o vasfiyetin orada kaldı yani. Ama diyelim ki Ahmer'e alem yaptılar. Ahmer adama alem yaptılar. Bir adama özel bir adama isim verdiler. Ahmer gayr-ı musarriftir yine. Ama niye gayr-ı musarriftir? Alemiyet. Bir alemiyetle marife var. Bir de vezni fiil, artık vasfiyet yok orada. Niye? Çünkü alemiyetle marife, marifelik husus içindir. Vasfiyet umum içindir. Umum husus bir yerde ne olmaz? Cem olmaz yani. Tamam. Anlaşıldı bu. Öyleyse, اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَالْمَانِعُ فَالْمَانِعُ فَالَّذ۪ي يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْاَسْمَاءِ Evet, فِي هَذِهِ الْاَسْمَاءِ Bu isimlerde yani hine kevniha hine kevni hazil esma müstamaleten fi maaniha manalarında kullanılmış yani manalarında kullanılmış el ismiyet ismiyet manalarında kullanılmış yani esmer yılana isim erkam yılana isim edhem bukaya isim olarak kullanıldıklarında bunlar tamam mı bunları sarftan engelleyen şey nedir? Es-sıfetül asliyetü değil mi? Es-sıfetü vasfiyedir ki el-asli asıldan. Lennel asli asıl likevniye aslen muteber. Asıl asıl olduğundan dolayı muteberdir. Çünkü biz vasfın şartını ne olarak söyledik? Şartuhu en yekune el-vasfu vasfen fil asli yani. Asılda olmasıdır. Peki. Daha nedir? Bunu sarftan engelleyen ve veznül fi'li, vezni fiildir. Tamam? Anlaşıldı. Peki, ve emma inde isti'maliha, ve emma inde isti'maliha, inde isti'mali hâzî l-esmâ, fi ma'aniha el asliyeti, asli manalarında kullan, esvet esvet, mafi sevat manasında, tamam mı? Hayye için değil. Erkan, mafi beyazun ve sevadun, tamam mı? Bu manada. Edhem yine dühmet, mafihi sevadun manasında kullanıldığı zaman fela işkale, fela işkale bir problem yok. Değil mi? Fela işkale bir problem yok. Nerede bir problem yok? Fî men'i sarfiha, fî men'i hâzîl esmâ. Bu isimlerin gayrı fî kevni hâzîl esmâ gayrı musarife. Bu isimlerin gayrı musarife olmasında bir problem yoktur. Neden dolayı? Li veznil fi'li vel vasfî. Vezni fi'li vasfiyetten dolayı ki fil asli vel hâli. Hem aslında hem de şu anda kullandığım manada da vasfiyet manasında. Ellezî vel isti'mal. İsti'mal olan manada da, mağbubale olan manada da vasfiyet bulunduğundan dolayı, tamam mı? Bu kelime ne oluyor? Bunların gayrimusarif olmasının bir problem yoktur. Peki. Şimdi biz dedik ki bu kelimelerin gayrimusarif olması için efendim gayrimusariflikte vasfiyetin bulunması lazım. Vasfiyet de istimalde kazanılan bir vasfiyet değil, asıl itibariyle, vadı itibariyle, ilk konuluş itibariyle o vasfiyetin bulunması lazım. Şimdi buna teferruat eden bazı meseleler var. Vasfiyet asıl olmadığı zaman da ne olur? Vasfiyet manası, mavudaleh olan mana olarak değil. Olabilir, olmayabilir. Yani vasfiyet aslında var da olabilir, yok da olabilir. Var olabilir, yok olabilir. Olduğu zaman da gayrı musarif mi olacak? Musarif. Böyle kelimeleri şimdi bize musarif örnek gösteriyor. Ve da'ufe. Daif oldu. Menhu ef'an. Bak. Ef'an kelimesinin gayrı musarif. Bak menhu ef'an diyoruz. Musarifini tercih ettik yani değil mi? Evet. Gayrı musarif tercih ettik. Menhu ef'a diyecektik değil mi? Menhu ef'an. Ef'anın gayr-ı musarrife zayıftır. Bu ef'an evet ne oldu halde yani hali kevni ismen he? Yani haythu sara ismen yani. Haythu sara ismen. Öyle tebir ederim onu. Ve davu menü ef'an. Ef'an kelimesinin gayr-ı musarrifliği zayıftır. Haythu sara ismen lil hayye. Hayyeye, yılana, yani bir yılan cinsine isim olduğunda bu ef'an kelimesinin gayr-ı musarrifi zayıftır. Neden zayıftır? Ala za'mi, ala zu'mi. Tamam mı? Faal fiilinde za'm, zu'm diye okuyabilirsiniz. Ala za'mi, ala za'mi, ala zanni yani. Vasfiyetin ala za'mi, ala za'mi, ala zu'mi. Vasfiyetihi. Onun vasfiyeti zanni olduğundan dolayı. Tamam mı? Onun vasfiyeti zanni olduğundan dolayı. Yani kesin değil. Şüpheli. Tamam mı? Ala za'mi, ala zu'mi. Tamam. Hatta üç harekede söylüyor. Za'm, zu'm, zi'm. Burada şerhte de o meşhur zu'um ve za'amdır yani. Tamam mı? Ala zu'mi vasfiyetihi. Evet. Şimdi bu lam harfi cer de zu'ma mutaalliktir. Vasfiyet zannedildiği için gayr-ı musarrifli zayıftır. Yani gayr-ı musarrif de olabilir, musarrif de olabilir. Ama musarrifli tercih ediliyor. Değil mi? Niçin peki vasfiyet zannediliyor? Litevehhumi iştikakihi. Litevehhumi iştikakihi. Bunun müştak olması zannedildiğinden dolayı. Neyden müştak olması? Minel fa'veti. Fa'vet mastarında. Minel fa'veti. Tamam. Burada gayrı musarrif olanı kalmış. En gerek yılanı. Minel fa'veti, fa'vet mastarında. Şimdi fa'vet, minel fa'veti. Ef'an ya, fa'vet. affettih min el fa'veti, fa'vet mi? Elleti o fa'vet hiyel hubthu. Bu da pislik demektir. Hiyel hubthu, pislik. Şimdi tuhime vehmedildi ki enne muştakkum min el fa'veti mastaru fa'uve. Fa'uve yef'u. Tamam mı? Vecühe. Fa'uve, seruve gibi yani. Seruve. Fa'uve yef'u bi ma'na şiddeti fil hubti. Yani pislikte şiddetli olan yani. Şimdi ef'a zi habes manasında mıdır, değil midir? Bu şüpheli. Şüphe edilmiş bunda. Ama bu kesin. Bu fa'vet mastarından türediği kesin olsa, ef'an kelimesi kesin olarak fa'vet mastarından türemiştir. Bunda kesinlik bulunsa, zan olmasa, o zaman ef'a diye gayr-ı musarif olmasa vacip olacaktı. Şimdi vacip olmadı. Gayr-ı musarif de olabilir, musarif de olabilir. Ve kedalike. Yani vasfiyet olmadı mı orada, ondan dolayı mı? Ki bilinmiyor, şüpheli yani. Vasfiyet manasını taşıyan fa'vet maslarından türemiş olsa, mesela edhem dühmetten, esvet sevattan, erkam rakm maslarından türedikleri kesin. Dolayısıyla kesin olduğu için vasfiyet manası onları da kesin olarak var. Ama ef'anda acaba fa'vetten mi türemiş yoksa camittir yani böyle ef'an diye. Yani fa'vet maslarından türememiş de ef'an diye vaz edilmiş camit olarak. O zaman vasfiyet manası bulunmaz zaten. Direkt olarak isim olmuş demektir. O zaman da tek illet bulunuyor. Tek illet adı ne olamaz? Gayr-ı musarif olamaz. Ve kedalike men'u ecdelin. Ecdel kelimesinin gayr-ı musarifliği de böyle. Lissakri. Lissakri. Bisükünün kaf. Doğan kuşu. Sakr. Tamam mı? Evet. Doğan kuşu için yani haytu sara ismen lissakri. Doğan kuşu için isim olan ecdel kelimesinin gayr-ı musarifliği de zayıf oldu. Neye binaen? Binaen ala zu'mi vasfiyyetihi. Bunun da vasfiyeti şüpheli olduğundan dolayı. Değil mi? Niçin şüphelidir? Litevehhumi iştikakihi minel cedli. Tamam mı? Cedli mastarından. Minel cedli, minel cedeli. İkisini de hatırlıyorum. Bak istesen yine cumasın. Minel cedli, minel cedeli. Tamam mı? Yani o cedil mastarından. Acaba cedil mastarından müştak mıdır, değil midir? Tamam mı? Yani ecdel kelimesi cedil mastarından alınmış mı, alınmamış mı? Oradan mı türetilmiş? Bir manel kuvveti. Kuvvet manasını taşıyan o cedil mastarından türeyip türemediği, yani cadelehu diyor mesela, cadelehu, hasamahu. Yani, tamam mı? Ve cedilin, kuvvet, güç. Bunda sadece cedil olmuş. He, cedil, ben de öyle. Güç, kuvvet. Yani cedil mastarından müştaklığı şüpheli olduğundan dolayı. Yani, cedil ne manasını? Yani bir manel kuvveti, kuvvet manasını. Yani acaba cedil mastarından güç, kuvvet manasına gelen cedil mastarından müştak mıdır, değil midir yani? Ha. Yine. Tuhime eyvan enne müştakku minel cedli em gayru müştakki. Yani cedil mastarından müştak mıdır, değil midir? Bu zannedildi yani. Tevehheme. O da böyle dokunabilir. Peki. Ve ahyelin. Ahyel kelimesi. Ahyel. Ahyel kelimesi. Yani ve da'ufe men'u ahyelin. Yine ahyel kelimesinin de gayr-ı musarif zayıf oldu. Minas sarfi haythu sara ismen litta'iri. Bu da bir kuşa isimdir. Kuş için isim. Yani litta'irin bir kuş. Litta'irin bir kuş için isim ki zi hilanin. Tamam, o hilane değil. Ala vezni imran demiş ama ala vezni imran ama bu cemdir yani. Ha. Tamam mı? Gılman gibi yani. Gılman. Cem-i hal, halin cemidir. Tamam mı? Nokta demek yani. Cesette nokta. İdan gibi. İdanun musarıftır yani. İdanun. Gayrı musarıf okumayın yani. Litaylen vi hilanin. Hilan. Benek sahibi yani. Benek o. Ala vezni imran aldatıp da adamı gayrı musarıfliğe götürmesin yani. Ala vezni imran dedi oraya. İmran vezni. Yok. Öyle değil. Tamam. İdan gibi denen. Uud, yani. Tabi. Uudun, idan, halun, hilanun. Tamam mı? Hilan, cemdir. Fi'lan vezninde yani. Tamam mı? Gılman gibi yani. Tamam. Altında şimdi o ala vezni imranı gördü. Adamın yani zannediyor ki şeydir. Gayrı musarif. Hayır. İyi hilanin. Hilan sahibi yani. Ala zu'mi vasfiyetihi. Bunun da vasfiyeti şüphe ediliyor. Niye? Li tevehum iştikakihi minel hali. Hal mastarından. Hal. Yani, hal. Benekli olmak manasına gelen. Hal mastarından türeyip türemediği şüpheli olduğundan dolayı. Yani ahyel zi hal. Tamam mı? Zi hal. Benek sahibi demektir. Sonra o hilan sahibi olan kuşa isim yapıldı. Gayrı musarif mi olacak, musarif mi olacak? Kesin bilinmiyor. Hal mastarından türeyip. Kesin bilinse, esmedin sebattan müştak olduğu gibi bilinse o zaman ne olacaktı? Vasfeyi asliyesine itibariyle gayrı musarif yapılacaktı. Anlaşıldı mı? Şimdi niye bunların gayrı musarifleri zayıftır? Anlattık aslında bunu. Şari Hazretleri bir daha söyleyecek. Hızlı bir şekilde okuyalım. Ve vecihu ve vecihu ey sebebu yani. Vecih ne manaya? Sebep. Ve vecu da'fi men'i sarfi fi hâzihi l-esmâi ba'den nakli yani. Ba'den nakli ilel ismiyeti. Bunlar ismiyete nakli olduktan sonra bunların gayr-ı musarifliğinin zayıf olma sebebi nedir? Ademul cezmi. Ademul cezmi kesin hüküm vermemektir. Ademul kat'i yani. Ademul ilmi. Ademul ilmil kat'i yani. Kat'i bir bilgiyle bilmemektir. Bi kevniha evsafen asliyeten. Asılda bunlar vasıftırlar. Vasıf olup olmadıklarını bilmemektir. Bi kevniha olmalarını evsafen asliyeten. Yani bunların her biri acaba bunlar da bu vasfiyet manasını taşıyan bu mastarlardan müştak mıdırlar değil midirler? Kesin olarak bilinmemesidir. Peki niye bilinemiyor? Fe inneha niye bilinemiyor? Şimdi onun illeti fe inneha lem yuksat biha el maani el vasfiyyetü. Bunlarla çünkü vasfiyet manası ne yapılmadı? Kastedilmedi. Mutlakan mutlak olarak. Yani bu ef'an efendim zu habes, ecdel zu kuvve, ahyel zu hal. Değil mi? Bu manada kullanılması var. Ama bu yani önceden bu manaları taşıyorlardı da mı? Bu manayla naklediyor. Bu kesin bilinmiyor yani. Ha. Tamam. Feinna zira lem tuksat biha bu isimlerle kastedilmemiş el maanil vasfiyet. Vasfiyet manası kastedilmemiş. Ef'an deyince şimdi kimse efendim zu hubsi murad etmiyor. Yani ef'an en gerek yılanın ismidir. Ecdel dendiği zaman da doğan kuş aslı geliyor. Yani zu cedel, zu cedl, zu kuvve manası aklı gelmiyor. Ehyel dendiği zaman da kuş aklı geliyor. Tamam mı? Beneklilik, meneklilik aklı gelmiyor. O kuşun benekliliği, menekliliği aklı gelmiyor yani. Direkt ahyel dendi mi kuş hatta gelir. Dolayısıyla bu vasfiyet manası kastedilmemiş mutlakan. Mutlak olarak ne demek mutlak olarak? Şimdi onu izah ediyor. La fil asli, la fil asli ve la fil hal. Aslında da şu anda da. Aslında niye? Çünkü kesin olarak bilmiyoruz bunları. Efendim ef'an fa'vetten türemiş midir? Ecdel cedil maslarından türemiş midir? Ahyel efendim hal maslarından türemiş midir? Kesin olarak bilinmiyor. Şu anda da zaten isim olarak kullanılıyor. Vasfiyet manası kendilerinde yok. La fil asli ve la fil hali. La fil vad'i ve la fil isti'mali. Ne vazada ne de isti'malde bunların efendim vasfiyet manasında isti'mal edildikleri ve vasfiyet manasının kastedildiği kesin olarak bilinmiyor. Vazada çünkü hüküm veremedik kesin olarak bunların müştak olduğuna. Şu anda da isimdir zaten, vasfiyetle alakası yok. Dolayısıyla bu esvet, erkam, edhem gibi değildirler. Bir de şunu söyleyelim. Ma ennel asle fil ismi as-sarfu. Bir de isimde asl olan nedir kardeşim? Ma ennel asle fil ismi el-mu'arab. Mu'arab isimde asl olan da nedir? As-sarfu mu'sarf olmaktır. Dolayısıyla bunların mu'sarf olmaları daha tercih edilmektedir. Ettenir.